skauda širdį lietuviams husarams, išvažiuojant iš Kauno šiandien. Dar visos Lietuvos mergužėlės, tarkit mums paskutinį sudie. Dar visos Lietuvos mergužėlės, tarkit mums paskutinį sudie. Nematysi daugiau jūs husarų, einat laisvės alėja greta. Tik matysite rusų kareivius, aprengtus uniforma prasta. Tik matysite rusų kareivius, aprengtus uniforma prasta. Negirdėsite mūsų dainelių, skambančių kaip gitaros balsai. Tik girdėsite rusišką dainą, jūsų širdžiai nemiela visai. Tik girdėsite rusišką dainą, jūsų širdžiai nemiela visai. Neskambės mūsų žingsniai alėjoj, nedrebės žemė nuo mūsų žirgų. Mūsų vietoj kiti jodinėja, o mums teko likimas vergų. Mūsų vietoj kiti jodinėja, o mums teko likimas vergų. Nematysite mūsų trispalvės, plevėsuojant žaliajam kalniam. Negirdėsit skambaus laisvės varpo, aidint karo muziejos bokštam. Negirdėsit skambaus laisvės varpo, karo muziejaus bokšte. Nematysit mergaitės jau husarų, Kaunas mūsų daugiau nesulauks. Gal tada, kai trimitai vid priešus, iš brangiosios tėvynės pašaus. Gal tada, kai trimitai vid priešus, iš brangiosios tėvynės pašaus.